มาระโกบทที่7 พวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์บางคนที่เมื่อจากกรุงเยรูซาเล็มมาห้อมล้อมพระองค์พวกเขาเห็นสาวกบางคนของพระองค์รับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทินคือไม่ได้ล้างมือเพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทุกคนถือตามคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษว่าถ้าไม่ได้ล้างมือตามพิธีโดยเคร่งครัดแล้วจะไม่รับประทานอาหารเลยและเมื่อพวกเขามาจากตลาดถ้าไม่ได้ทำการชำระล้างก่อนพวกเขาก็จะไม่รับประทานอาหารและยังมีธรรมเนียมอื่นๆอีกหลายอย่างที่พวกเขายึดถือคือการล้างถ้วยเหยือกและภาชนะทองสำริดพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่า ทำไมพวกสาวกของท่านไม่ประพฤติตามคำสอนที่ตกมาจากบรรพบุรุษแต่กลับรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทิน พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า อิสยาห์พยากรณ์ถึงพวกท่านคนหน้าซื่อใจคดก็ถูกต้องแล้วตามที่เขียนไว้ว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลจากเราพวกเขานมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอนพวกท่านละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปยึดถือถ้อยคำของมนุษย์ที่สอนต่อๆกันมา พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า วิเศษจริงนะที่พวกท่านได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ยึดถือคำสอนที่รับมาจากบรรพบุรุษเพราะโมเสสสั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและใครประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าใครที่กล่าวกับบิดามารดาว่าของสิ่งใดของข้าพเจ้าที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านสิ่งนั้นเป็นโกรบาลแปลว่าเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วพวกท่านจึงไม่อนุญาตให้คนนั้นเลี้ยงดูบิดามารดาของตนอีกต่อไปพวกท่านจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะด้วยคำสอนจากบรรพบุรุษที่พวกท่านรับและสอนต่อๆกันมาและพวกท่านก็ทำสิ่งคล้ายๆกันนี้อีกหลายสิ่ง แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนมาอีกตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านทุกคนจงฟังเราและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน เมื่อพระองค์เสด็จพ้นจากฝูงชนเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกก็ทูลถามพระองค์ถึงคำเปรียบเทียบนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า แม้แต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ทายออกลงส้วมไป เป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาดพระองค์ตรัสว่า สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการเป็นชู้การโลภการอธรรมการล่อลวงราคะตัณหาการอิจฉาการใส่ร้ายความเย่อหยิ่งความเข่าสารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทิน พระองค์จึงเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งประสงค์จะไม่ให้ใครรู้แต่พระองค์ไม่อาจหลบพ้นได้เพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกสาวเล็กๆถูกผีโสโครกสิงเมื่อได้ยินข่าวของพระองค์ก็มาเฝ้าและกราบลงที่พระบาทหญิงผู้นี้มีเชื้อชาติซีเรียฟินิเซียเป็นคนต่างศาสนานางทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ขับผีออกจากลูกสาวของนางพระเยซูตรัสกับนางว่า ให้ลูกๆกินกันอิ่มเสียก่อนเพราะว่าไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกๆโยนให้กับพวกสุนัข แต่นางทูลตอบว่า จริงเจ้าค่ะแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินอาหารเหลือเดนของลูก ๆแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่า เพราะถ้อยคำนี้เจ้าจงกลับไปเถิด ผีออกจากตัวลูกสาวของเจ้าแล้ว หญิงผู้นั้นเมื่อกลับไปยังบ้านของตนก็พบว่าลูกนอนอยู่บนที่นอนและผีออกจากตัวแล้วต่อมาพระองค์เสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและทรงผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรีพวกเขาพาชายหูหนวกผู้ติดอ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และทูลขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้นพระองค์จึงทรงพาคนนั้นออกห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพังแล้วทรงเอานิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หูทั้งสองข้างของชายคนนั้นและทรงบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นของคนนั้นแล้วพระองค์แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถอนพระไทยและตรัสกับคนนั้นว่า เอฟาทา แปลว่า จงเปิดออก แล้วหูของคนนั้นก็ปกติสิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามพวกเขาก็ยิ่งเล่าลือออกไปคนทั้งหลายก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันว่า ท่านผู้นี้ทำทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นท่านทำได้แม้กระทั่งให้คนหูหนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้